sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta, zapraszamy na serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. A Robert Lewandowski w świetnej formie na Mundial. Litwinom strzelił 2 gole. Europarlament będzie debatował nad reformą sądownictwa w Polsce. Zajmą się nią także ambasadorowie państw Unii. Jest historyczne porozumienie w sprawie nazwy, jaką nosić będzie Macedonia. Po wygranej z Litwą w znakomitych nastrojach polscy piłkarze lecą na Mundial. Samolot z reprezentacją odleci po 10 z lotniska Chopina do Soczi. Tam podczas Mistrzostw Świata będzie baza naszych piłkarzy. W ostatnim sprawdzianie przed turniejem biało-czerwoni pokonali Litwinów 4-0. Formą błysnął nasz najlepszy piłkarz Robert Lewandowski. Pozytywów po tym meczu jest wiele. Tym największym to forma Roberta Lewandowskiego. Strzela jak na zawołanie. Wczoraj zdobył 2 gole. Z orzełkiem na piersi w 95 meczach trafił 55 razy. Lubię duże liczby, więc to jest takie uczucie, że jednak człowiek chce więcej i też to motywuje go do tego, żeby dalej próbować strzelać, dalej iść do przodu, nie zatrzymywać się i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Po golu strzelili wczoraj także Dawid Kownacki, to jego pierwsze trafienie w kadrze seniorskiej, i Jakub Błaszczykowski, dla którego był to 99 mecz w kadrze. Dobre spotkanie zagrała cała drużyna. Z trybun mecz obserwował Kamil Glik, który otrzymał zielone światło na wylot z drużyną do Rosji. To dobra wiadomość, mówi Lewandowski. Na pewno cieszymy się. Mam nadzieję, że będzie przede wszystkim w 100% gotowy, bo tylko w 100% Kamil będzie mógł dać to, co ma najlepsze i na pewno na to liczymy. Glik ma być gotowy na trzeci mecz fazy grupowej, czyli na Japonię. Reprezentacja pierwszy mecz na Mundialu zagra 19 czerwca z Senegalem. Warszawa, Adam Malecki. O polskiej reformie sądownictwa i praworządności będzie debatował Parlament Europejski w Strasburgu. Ten punkt został wpisany do programu sesji plenarnej w ostatnim momencie. W debacie weźmie udział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Jak zapowiedział w poniedziałek, przyleci też do Polski na rozmowę o reformie sądownictwa. Wiceszef komisji poinformował, że spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. W sprawie reformy sądownictwa Bruksela i Warszawa mają zdania odmienne. Polski rząd mówi, że korekty w reformie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom komisji i że teraz ona powinna zrobić kolejny krok. W nieoficjalnych rozmowach można usłyszeć, że chodzi o wycofanie pozwu przeciwko Polsce z Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ustawy o sądach powszechnych. Jednak wiceszef komisji Frans Timmermans, który prowadzi rozmowy z Polską, uważa, że korekty w reformie są niewystarczające i że nadal istnieje zagrożenie dla praworządności. Na temat sytuacji w Polsce odbędzie się debata na sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. W Brukseli ambasadorowie państw członkowskich mają zdecydować, czy dojdzie do oficjalnego wysłuchania Polski na unijnej naradzie ministerialnej. To byłby kolejny krok w procedurze, którą prowadzi Komisja Europejska. O tym, że nadszedł czas na taki krok, mówił jej przedstawiciel w ubiegłym tygodniu na spotkaniu z unijnymi ambasadorami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To dopiero odstępna propozycja, tak marszałek Senatu mówi o prezydenckich pytaniach, które mają się znaleźć w referendum dotyczącym zmian w Konstytucji. Stanisław Kaczewski w rozmowie z Polską Agencją Prasową zaznaczył, że pytań jego zdaniem jest za dużo. Któreś należałoby usunąć, a nad niektórymi jeszcze trochę popracować, powiedział marszałek Senatu. Pytania, które przedstawił Andrzej Duda, dotyczą m.in. wzmocnienia roli prezydenta, obecności Polski w Unii Europejskiej i NATO, ochrony rodziny i pracy, a także obowiązku rozpisania referendum w sprawach istotnych dla państwa, jeśli będzie o to wnioskować co najmniej 1 000 000 obywateli. Andrzej Duda chce, by na temat zmian w Konstytucji wypowiedzieli się obywatele. Dodał, że obowiązująca ustawa zasadnicza ma już ponad 20 lat. Nawet w Konstytucji 3 maja zapisano, że co 25 lat trzeba dokonywać pewnej refleksji nad Konstytucją, nad tym, czy jej postanowienia dobrze funkcjonują, czy można je poprawić i jeżeli tak, to jak. I sądzę, że taką samą dyskusję warto odbyć w tej chwili. Prezydent zwrócił też uwagę na to, że obowiązująca Konstytucja została uchwalona przed wejściem Polski w międzynarodowe struktury i sojusze. Myślę tutaj o Sojuszu Północnoatlantyckim, myślę tutaj o Unii Europejskiej, o tym, co Polacy przynajmniej dziś tak niezwykle cenią, a o czym Konstytucja z 97 roku w ogóle nie mówi. Andrzej Duda wniosek o rozpisanie referendum konsultacyjnego złoży do Senatu najwcześniej po 20 lipca. Przemysław Lis, Polskie Radio. Republika Północnej Macedonii, tak będzie się nazywać Macedonia. Po prawie 30-letnim sporze grecki i macedoński rząd osiągnęły porozumienie. Premier Grecji podkreślił, że to historyczna chwila dla całych Bałkanów.

zdecydowanie żwawo rozpoczęliśmy poranną audycję. 13,5 minuty po 6. Kłaniamy się Państwu. No widzę, że Państwo też żwawo zaczynają dzień. Pan Grzegorz zaczyna bieganiem, ale nie dlatego, że za późno wstał, tylko dlatego, że lubi sobie rano pobiegać. I bardzo dobrze, Panie Grzegorzu. Trzymamy kciuki. Dzień dobry, poranna zmiana, mówi Państwu dzień dobry. No właśnie, jeszcze tutaj Pan słuchacz napisał, że w 88 minucie wczorajszego meczu dopiero padło po raz pierwszy słowo prognostyk. Znakomite słowo, znakomity prognostyk. Bardzo się cieszę. Aha, gdyby tak podwójne mistrzostwo zdobyć, tak jak w Soczi w 2014. No, będą próbowali. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Wczoraj ważny sprawdzian, ostatni przed mundialem. Kto oglądał, ten wie. No, a jeśli chodzi o zawodników, to kapitan Polski, trzeba przyznać, że kapitalny pan. Wczoraj dwa gole, kapitan Polski, Robert Lewandowski. No i lecą już na mistrzostwa. Zapraszamy do Trójki. A konkretnie wylatują do Soczi dziś po śniadaniu. Piłkarze zjedzą śniadanie i zaraz potem sobie polecą do Soczi. No właśnie, połączymy się z Maciejem Jastrzębskim, który był w naszej bazie treningowej w Soczi. Opowie Państwu o tym około 7.40. Będzie także o Rosji na dzień przed mundialem. Jak to wygląda? Padnie jedno ważne nazwisko, jeśli chodzi o Soczi, ale to wszystko Państwu powiemy około 7.40. Cóż poza tym, głosy nas będą zajmowały o poranku. Będziemy badali głosy.

mężczyzna, kiedy rozmawia z atrakcyjną kobietą, to stara się obniżyć swój głos, czy jego głos jest taki sam jak wcześniej? Mówi się o tym, że oczy są zwierciadłem duszy. Logopeda Urszula Kuleta. A ja mówię, że głos jest zwierciadłem duszy, dlatego że rozmawiając z człowiekiem, słyszymy jego emocje, wiemy, czy jest zdenerwowany, wiemy, czy jest szczęśliwy. No i to wszystko znajduje się w głosie, czyli głos to emocje. Spróbujmy teraz odtworzyć sobie jakieś głosy i poproszę panią o ocenę, jakie to są osoby. USA przechodzą od ładu międzynarodowego opartego na wspólnych regułach do porządku opartego na sile i egoizmie. Co ten głos nam mówi o człowieku? Słyszymy głos kobiety zdecydowanej, o temperamencie też zdecydowanym i jest to głos dosyć niski jak na kobietę. W związku z tym mówi się o takich głosach, że one dominują. No i właśnie tak mi się wydaje, że pani redaktor dominuje. Prowadziliśmy też takie jedno badanie, w których sprawdzaliśmy, czy jeśli spróbujemy namówić kobiety do tego, aby wcieliły się w rolę jakiegoś autorytetu, czy one raczej będą podwyższać swój głos, czyli pokazywać, że są atrakcyjne, bardziej kobiece, czy raczej będą obniżać ten głos. Okazywało się, że kobiety starają się upodobnić wtedy przynajmniej głosowo do mężczyzn, czyli znacznie obniżają swój głos. Dane, które jesteśmy w stanie wyodrębnić z naszego głosu, mogą służyć również w celach przewidywania tego, co użytkownik chciałby zrobić. Lucyna Szaszkiewicz z firmy VoicePin. Może to być zarówno w celach pozytywnych, czyli na przykład możemy się dowiedzieć, że ma ochotę kupić coś, zanim on sam się na to zdecyduje, albo z drugiej strony przewidzieć, że ktoś ma złe intencje i planuje na przykład atak terrorystyczny. Głos jest absolutnie unikatową cechą człowieka. W związku z tym często w badaniach kryminalistycznych wykorzystuje się właśnie głos do identyfikacji przestępcy. Mało tego, głos też pokazuje, kiedy kłamiemy. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Za oknem to jesień przyszła. Tak nagle zupełnie. Byłem pochodzić przed chwilą nad kanałkiem. Liście spadły. Pachnie jesienią. Raczej myślałabym o tym, że pan redaktor jest osobą refleksyjną. Pomimo, że czasami jest na antenie zdecydowany i wie, czego chce i o czym mówi, to gdzieś tam w głębi ducha myślę, że ma dużo refleksji w sobie. Jednym z najbardziej łatwych do uchwycenia zmiennych jest poziom stresu. Ale są też takie rzeczy, które być może nie są dla Państwa oczywiste. Na przykład wysokość głosu bardzo dobrze koreluje wręcz z wielkością i wysokością ciała. Ma to związek z budową narządu akustycznego. Wyżsi mężczyźni o większej masie ciała mają niższe głosy. To teraz taki głos. Zaczyna się wielkie święto fanów piłki nożnej. Jak zawsze przy wydarzeniach tak dużej rangi możemy spodziewać się wielu emocji, komentarzy, zachwytów i słów krytyki oczywiście też. Głos z wyobraźnią. Osoba, która jest właścicielem tego głosu, ma wyobraźnię, ale nie brakuje temu głosowi zdecydowania, więc gdzieś też myślę, że w momentach podejmowania decyzji jest osoba, która wie, jaką decyzję ma powziąć, chociaż sobie zadaje 5 pytań wcześniej. Ciekawość tego głosu polega również na tym, że zawiera pewnego rodzaju figlarność i ta figlarność przejawia się czasami w poczuciu humoru. Tak. Czasami. Tak. W głosy wsłuchiwał się Łukasz Karusta. Słuchacz zapytuje, ale dlaczego włosy są zwierciadłem duszy? Głosy, słuchaczu, głosy. Teraz jeden z najmodniejszych ostatnio głosów. Pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę... chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Dawid Podsiadło w nowym nagraniu. O, to pan Zbyszek jeszcze żałuje, że nie zbadaliśmy głosu Helen, ale to u Helen to wszystko oczywiste. Przecież no, głos jest tam naprawdę zwierciadłem duszy. To Trójka, za chwilę skrót wiadomości. Za pół minuty. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30. Anna Kowalik, Brankacji. Doskonale wypadł ostatni sprawdzian naszej reprezentacji przed Mistrzostwami Świata w Rosji. Polacy wygrali z Litwinami 4-0. 2 gole strzelił Robert Lewandowski, kolejne Dawid Kownacki i Jakub Błaszczykowski. Polscy piłkarze tworzą zgrany zespół, a wygrana tylko potwierdziła ich wysoką formę, mówili po meczu zadowoleni kibice. Wydaje mi się, że są w formie i zaprezentują wysoki poziom na meczach. Wynik odzwierciedla to, co się działo też na boisku. Byliśmy dzisiaj zdecydowanie lepsi, więc myślę, że chłopaki potwierdzą klasę też na Mistrzostwach. Jeszcze lepiej będzie w Rosji? Najlepiej. Półfinał to minimum. Fajna drużyna? No ekstra. Dziś biało-czerwoni wylatują do bazy w Soczi. Pierwszy mecz na mundialu zagrają 19 czerwca z Senegalem. Polska przedstawiła konkretną ofertę. Teraz ruch jest po stronie Komisji Europejskiej. Wiceszef polskiej dyplomacji mówił w Strasburgu, że dialog Polski z Komisją w sprawie praworządności trwa. Konrad Szymański rozmawiał z przewodniczącymi głównych grup politycznych i przedstawił m.in. polski punkt widzenia na rozmowy z Komisją. Zrealizowano bardzo konkretne rzeczy w polskim parlamencie. Teraz jest ruch po stronie Komisji Europejskiej. Natomiast biorąc pod uwagę to, że ze strony Komisji mamy rodzaj ciszy, na tym tle można powziąć takie przekonanie, że ryzyko scenariusza negatywnego jest dzisiaj wyższe niż było jeszcze parę tygodni temu. Dziś na sesji plenarnej Europarlamentu odbędzie się debata na temat praworządności w Polsce. O tym będzie także rozmawiał w poniedziałek w Warszawie wiceprzewodniczący komisji Frans Timmermans, który spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. W Szczecinie rozpoczynają się dziś Światowe Dni Morza. Polska po raz pierwszy jest gospodarzem tego wydarzenia. To dla naszego kraju i dla całego regionu Morza Bałtyckiego ważne wyróżnienie, mówi minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk. Liczymy na przede wszystkim spopularyzowanie i rozpowszechnienie gospodarki morskiej w ramach nie tylko Europy, ale i całego świata, przede wszystkim z uwzględnieniem Pomorza. W największym morskim święcie Narodów Zjednoczonych swoją obecność zadeklarowało ponad 800 gości z ponad 40 państw. Pełny serwis Trójki o 7:00.

To uznajmy, że tak, że już, że ten, że za 21.7. Jeśli chodzi o piosenkę. Krystian Hanke. Dzień dobry. Nie wypada mi zatem zacząć od niczego innego. Oczywiście w prasie temat reprezentacji piłki nożnej już wylewa się na pierwsze strony i tak będzie przez najbliższy chyba miesiąc. Oby do ostatniego dnia mundialu. Taki tytuł, czy złoto, czy srebro, mi się marzy. Państwu pewnie też. No ale to oczywiście trochę przymrużmy oko. Nie pompujmy balonów. Oczywiście, że tak. Pompujmy bębenka. Oczywiście. Biało-czerwoni przyciągają wszystko, co najlepsze. To jest, zdaje się, cytat z wczorajszej wypowiedzi komentatora, ale Super Express to podchwycił rzeczywiście na ostatniej stronie zdjęcia wybitnych polskich polityków na meczu. No nikogo nie mogło zabraknąć. Lewandowski nie przestaje strzelać, pisze Super Express. Fakt pisze o tym, że roznieśliśmy Litwę 4-0. O pożegnaniu z Polską, no takim ładnym pożegnaniu, pisze Gazeta Wyborcza. Najwyższy czas na wielką grę, zapowiada Mundial Rzeczpospolita. Tak wyglądają pokrótce te tytuły w dzisiejszej prasie. Polska wygrała, wygrały Chiny. To już temat numer, może nawet numer jeden, jeśli chodzi o pierwsze strony, jeszcze mimo wszystko, czyli szczyt w Singapurze, triumf Trumpa. Kim ma satysfakcję, pisze Gazeta Wyborcza. A dlaczego wygrały Chiny? Chiny trzymają się w cieniu, ale są kluczowym graczem, czytamy. W tym roku Kim, który prawie nie podróżuje za granicę, już dwa razy był tam na rozmowach z prezydentem Xi Jinpingiem. Bardzo możliwe, że Xi obiecał mu częściowe przywrócenie wymiany handlowej, jeśli szczyt z Trumpem będzie udany. W interesie Pekinu leży pokój na Półwyspie Koreańskim, bo wojna zdestabilizowałaby cały region, ale również utrzymanie dyktatury na północy i niedopuszczenie do zjednoczenia Korei. Z tego punktu widzenia wynik szczytu w Singapurze stuprocentowo służy interesom chińskim. Strategicznym celem Pekinu jest osłabienie wpływów i obecności wojskowej USA w Azji, pisze Wyborcza. Na pierwszej stronie tutaj także krótki, mały tytuł pytania prezydenta Dudy, no i o tym oczywiście też rozpisują się dziś wszystkie gazety, prezentując wszystkie 15 pytań, komentując to między innymi Rzeczpospolita na drugiej stronie w komentarzu pytania bez mocy Tomasza Pietrygi. Gazeta Polska codziennie pisząc o, no, ciekawe ujęcie, upartym prezydencie, który dążył do tego referendum i chyba cel osiągnie. Komentarz profesora Norberta Maliszewskiego. Pytania te z pewnością są interesujące dla Polaków, ale nie oszukujmy się, z uzyskaniem wymaganej frekwencji będzie ogromny problem, uważa politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, cytowany przez Gazetę Polską codziennie. Na pierwszej stronie oczywiście znów Kim Jong-un i Donald Trump, jest porozumienie USA z Koreą. Podobnie jak w dzienniku Gazecie Prawnej, tu też obaj panowie zmierzają do siebie z wyciągniętymi prawymi dłońmi. Spotkanie na szczycie, które przejdzie do historii. U sobie. No właśnie. Pytanie, czy również tę historię zmieni? No i na ten temat druga i trzecia strona dziennika Gazety Prawnej. Dziś historyczne, wiele obietnic i mało konkretów. Można to wszystko sobie przejrzeć i przeczytać. Wczoraj dziennik pisał o proponowanych zmianach. To był wywiad z szefową resortu finansów, Teresą Czerwińską. Jeśli wejdą w życie popularny leasing operacyjny, aut stanie się o wiele mniej atrakcyjny, pisze dzisiaj dziennik. Otóż koniec z odliczaniem od przychodu całości rat za samochody osobowe. Najbardziej odczują to przedsiębiorcy kupujący droższe modele warte ponad 150 tysięcy złotych, ale i właściciele tańszych mogą sporo stracić, pisze dziennik Gazeta Prawna, bo są jeszcze inne tematy w gazecie również. Istnieje życie poza mundialem, Singapurem i tymi najważniejszymi tematami. Myślę, że taki kącik się należy w poranku przez najbliższy miesiąc. Istnieje życie poza... Tymczasem poza mundialem. Tak, musimy o tym pomyśleć, bo są osoby, musimy to wziąć pod uwagę również, które nie interesują się piłką nożną. Tak. Dodam tylko, że nasz dziennik pisze o toksycznym smarze z Niemiec. Budowa Nord Stream 2 jest zagrożeniem dla Bałtyku i mieszkańców Wybrzeża. O tajemniczej śmierci brata Beaty Kozidrak pisze dzisiaj dziennik Fakt. Super Express pisze o nocnej wizycie Morawieckiego u Kaczyńskiego. Chodziło o rozmowy na temat ewentualnej rekonstrukcji rządu. Pan premier Morawiecki był w poniedziałek wieczorem na Żoliborzu. Długo tam spędził, ale do prezesa Kaczyńskiego dojechał również zestaw kibica, więc pan prezes jest już gotowy na mundial. Zauważa ten tabloid Super Express na stronie trzeciej. Nawet jest zdjęcie, jakby ktoś nie wierzył. Proszę bardzo. Co znajduje się w zestawie kibic? Wiedziałem, że o to zapytasz. Nie wiem, bo zdjęcie jest zrobione, torba jest tylko z zewnątrz. co w tym zestawie jest, niech to pobudza wyobraźnię. Przy okazji Łukasz Szumowski, szef resortu zdrowia, mówi dzisiaj w Fakcie wszystkim niedowiarkom, że Kaczyński czekał tyle, ile każdy pacjent na oczywiście stosowne zabiegi, jak rozumiem. Takie wyjaśnienie w dzienniku Fakt. Na tygodniki dziś Mateusz Morawiecki zapowiadany już wczoraj wywiad w Gazecie Polskiej. Premier po przejściach Polska z przyszłością, tak zatytułowany i anonsowany na okładce. Polityka pisze o fokach. Bałtycka foka, maskotka czy groźny szkodnik? Prezentując urocze zdjęcie i pytanie, czy to o czym mogą kłamać. No, jaka mordka. Prawda? A o zdradzie elit pisze Tygodnik Powszechny. No to jest taka parafraza słynnego plakatu z przed 4 czerwca 89 roku. To dziś okładka Tygodnika Powszechnego. Tak wygląda prasa o poranku. Krystian Henke, bardzo dziękujemy. Dzień dobry panu. Ja chciałem zapytać, czy tylko ja słyszę w tej piosence w furkach 4.0, czy może inni słuchacze też to słyszą? Powiem panu szczerze, między nami, że nie jest pan sam. Jest nas dwóch. panieneczki, jabłoneczka. 71335, pan Jarek informuje, że jest kierownikiem w litewskiej firmie. I jak on ma dziś spojrzeć chłopakom w oczy? Dumnie? 4-0 to jest dobry wynik. Tylko to jest tak czasami jak w muzyce jazzowej, że wszyscy grają poprawnie, a jazzu nie ma. I chciałbym to też porównać do polskiej reprezentacji, że Mistrzostwa Świata to jest taki ogromny turniej, na którym trzeba też improwizować, trzeba mieć jakieś założenia. Ja osobiście z wyniku jestem zadowolony, no bo to jest fajny wynik, zapisał się do historii, ale jeżeli chodzi o grę reprezentacji, no bardzo umiarkowany u mnie jest optymizm, wręcz jestem w stanie stwierdzić, że z Senegalem przegramy. Przepraszam za taką opinię, za ostudzenie trochę zapałów. Chciałbym się pomylić, będę szczęśliwy, jak się pomylę. No, my też będziemy szczęśliwi, jeśli się pan pomyli. Może właściwie przegłosujmy, czy pan się pomyli, czy nie. Ja jestem za tym, że się pan pomyli. Ja też jestem 100% za tym, że się pan pomyli, drogi panie. A z jazzem rzeczywiście tak jest, że wszyscy grają poprawnie, a jazzu nie ma? Ja nie wiem. Szczerze mówiąc, nie bardzo nadążam za pańskim. A tu najważniejsze są... Kolega jest z innej branży. Ustalenia taktyczne. Proste ustalenie taktyczne. Nie, w meczach piłki nożnej. Wystarczy wygrać każdy mecz. I nie, będzie to fajnie. Bardzo proste. Dzisiaj mój syn Antoni, 8-letni chłopak, ma imieniny. Nie wiem, czy on sobie prezent zrobił większy, czy mi na tę okoliczność. Włączył sobie cepelinów. Oj, to jest bardzo dobra koncepcja. Wspaniała. Wspaniała. Rano, tak? Od samego rana. Nie powiedzieliśmy jeszcze w tej sprawie ostatniego słowa. Urywki. Urywki z kalendarza. Tak więc proszę słuchać uważnie. Filip Jasztar, pierwsze i właściwie czołowe skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Kłaniam się państwu 13 czerwca. Już za chwileczkę, już za momencik. A tymczasem dziś imieniny obchodzą Akwilina i Tryfiliusz. No niestety nie mogłem oglądać całego festiwalu w Opolu, ponieważ wraz z kolegami realizowałem trasę Samolot Plus 2400 km w samochodzie. Wiem, że zespół Kombi wygrał konkurs na mundialową piosenkę. Gratuluję. Nie wiem tylko, czemu w szranki nie stanęła piosenka faworytka. Widziałem dzieło w internecie. No dobrze, że teraz w Polsce ciepło. Bo by nam się siostry poprzeziębiały. Ale niedzielny występ Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza obejrzałem i miałem ciary. Okazało się, ja też to widziałem. Prawda? Można? To jest jednak inna. Aj. Inna liga. Okazało się, drodzy artyści polskiej piosenki, że nie trzeba krzyczeć Opole wstajemy, czy zachęcać do wspólnego śpiewania usprawiedliwiającym braki intonacyjne okrzykiem nie słyszę, żeby widzowie stali i śpiewali. Trzeba mieć talent, klasę, no i przeboje. A pani Ala i pan Włodzimierz mają i talent, i klasę, i przeboje. Choćby ten. Dziś przypada święto dobrych rad. Noś czapkę, nie pij wody, przepraszam, nie pij zimnej wody, nie rób drugiemu dobrze, sam nie będziesz miał źle. No, w każdym z nas drzemie wujek dobra rada, który dziś ma swoje święto. Dobre rady są bezcenne, no ale czasem sobie przeczą. Choćby te, nie żeń się, ożeń się z Ireną Ochucką. No i bądź tu człowieku mądry. To też dobra rada. Bądź tu człowieku mądry. Do dobrych rad dokładam jeszcze jedną radę od grupy Mozarta. Nie graj koncertów w halach, w których produkowane były czołgi. Myśmy zagrali w Panzerhalle w Niemczech. Nic przyjemnego. Gorąco, duchota, że tak powiem, zapach olejów, towotów i gąsienic. Jednym słowem, masakra. No ale przynajmniej z Gdańska daleko. Już za chwileczkę, już za momencik. Mistrzostwa świata zaczną się kręcić. Radość zwycięstwa, przegranych lament. Czy wszystkie buzie pomalowane? To już jutro rozpocznie się mundial i będziemy słuchać dobrych rad komentatorów. No w tej sytuacji trzeba było odegrać na prawo. Prawy do lewego, podaj kolego. Bramkarz tej klasy nie może w 15 minucie meczu wychodzić do bufetu. Wszystko święte słowa. A dokładnie 81 lat temu urodził się Antonio Rada, kolumbijski piłkarz. Dla kolumbijskich piłkarzy też mam radę, poddajcie się. Nie macie szans. A, przepraszam, że tak redaktor oglądał wczorajszy mecz? W garderobie oglądałem. I wszystkie bramki zostały zobaczone? Wszystkie nawet nieuznana. Nawet ta nieuznana. No proszę pana, jak tak można nie uznać tak ładnej bramki, że ręką, no troszkę może. Nie wiem, czy redaktor widział, bo potem jeszcze sam autor bramki nieuznanej, pan Grzegorz Krychowiak, tłumaczył, że w ogóle nic tam nie było. No, coś sędzia nas myślał. Ewidentnie widać, że przyjmuje sobie ręką piłkę. Czasem trzeba sobie w życiu pomóc. No oczywiście, że tak. To było naprawdę bardzo, bardzo zgrabnie przyjęte ręką. Ale jak będzie z Senegalem? Dobrze będzie. Będzie pan zadowolony. Naprawdę? Ja będę pan zadowolony. Trzymam pana za słowo. Zdecydowanie tak. Filip Jaszar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Nie wiem, czy panowie obejrzą wszystkie mecze? Mm-hmm. Drugiego lub trzeciego meczu Polaków nie obejrzymy, gdyż będziemy w samolocie. Tra-la-la-la-la, hej. Są, w najbliższą sobotę są aż 4. Polaków? Nie, inne są. Niech pan się naogląda na zapas. Dobrze. Dziękuję bardzo. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Za 5,5 minuty będzie 7. Drogi Antoni, wszystkiego najlepszego. You don't have to go. Oh, oh, oh, oh, oh.